A venit Bogdan cu melodie, se bucură întreaga Românie, se bucură toată lumea, cât ți-atinge inima. Cum suntem noi și-ar dori toată lumea să aibă ei o iubire ca mea. Da-i-am de rog când ne mai certăm, să lăsăm de la noi și să ne împăcăm. De când mă trezesc dimineața, dorme așa frumos pe mâna mea. Mă uit la tine și tot mă gândesc cât am ajuns să te iubesc. Că lumea e dușmănoasă, vor și ei să fie ca la noi în casă. Dar nu reușesc, că nu se iubesc și de s-ar iubi, ca noi nu ar fi. Frumoasa mea e cea mai dulce din lume. Tu și când plângi trezește ceva bun în mine, suflet frumos, așa ca al tău, are doar frumosul tău. Frumoasa mea e cea mai dulce din lume. Tu și când plângi trezește ceva bun în mine, suflet frumos, așa ca al tău, are doar frumosul tău. M-ai făcut să fiu alt om, de-aia te iubesc enorm. De dragul tău, iubirea mea, eu ți-aș da și inima. Că lumea e dușmănoasă, vor și ei să fie ca la noi în casă. Dar nu reușesc, că nu se iubesc, în toată lumea vrea cum e viața mea. Frumoasa mea e cea mai dulce din lume. Tu și când plângi trezește ceva bun în mine, suflet frumos, așa ca al tău, are doar frumosul tău. Frumoasa mea e cea mai dulce din lume. Tu și când plângi trezește ceva bun în mine, suflet frumos, așa ca